Vége a háborúnak. A tanárok is elérték a céljukat. Cserébe fel kell készülnünk, hogy az emberiséget kiírtja egy meteor. És a Bibliát is betiltották. Ilyen szolgálati bejelentés, hogy kiózanítottuk a Twitch-et a VR-ra. Nem csak mi voltunk, de VR, Kókusz Csoport két jó barát. Igen. Amúgy azt mondják, hogy a Twitch számok esnek itthon. A VR az tudott növelni a számain, és a VR-on kívül még a Kókusz Csoport tudott növelni a számain. Már 200-al több az átlagnéző egy hónappal ezelőtthez képest. Szóval köszönjük mindenkinek, aki élőben követ minket a Twitch-en. Most gyakorlatilag Magyarországon második legnagyobb átlagnézettséget tudjuk hozni a Twitch-en. Csak a VR van előttünk. Mindenki más lehagytunk fél év alatt. Szevasztok! Ezt mindenkinek, aki szerint az élőadás borzalmas, és ezért csak vágva jó, ami amúgy igaz, de láthatóan azért valaki szereti élőben is nézni, hogyha csak a VR-ban előttünk, és azért ők még nagyon előttünk vannak, szóval még nem tartunk ott, hogy egy kicsit is megszorongassuk őket, főleg, hogy ők sokkal több streammel, sokkal nagyobb átlagnézettséget hoznak, de hát látod, mi 33 órát streameltünk, ők 135 órát, és úgy tudták hozni 2588 átlagnézőt. Már nagyon sok ideje nyomják. Nem mostában fogjuk behozni őket, de legalább érdekes, hogy azzal, hogy konzisztensen hozunk valami olyan a Twitch-en, ami hát nem nagyon van más, ki ezt csinál, ezzel itt is vagyunk fél év alatt. Én nagyon szívesen néznék egy reggeli műsort még, ami nem mi vagyunk. Megpörgetni egy kicsit így a dolgokat, nem szerintem tudnánk egymással beszélgetni. A Magyarországon meg bífelni. Hogyha valaki még kíváncsi ránk, egyszerűen nem tud betelni az élőadásokkal rólunk, akkor voltunk a Iponnál. Igazából nem nekünk kellett összeépíteni a gépet, mi ülhettünk és pofázhattunk. Nem mindenkinek lesz izgi, de egy csomót beszéltünk a régi játékélményeinkről. Gaming témában beszélgettünk, úgyhogy Ipon csatornán meg tudjátok ezt nézni, hogyha érdekel, kinek milyen gyerekkori emlékei vannak. Rollercoaster Tycoonról beszéltünk, Imperium Galacticáról. És annyira menő gépet kapunk majd, már össze van építve, csak most még ráraknak pár dolgot, mert még ahhoz is hülyék vagyunk, hogy drivereket rakjunk fel, de utána minden meg fog változni. Vagyis hát az sajnos a tartalom nem, de amúgy a technika igen. Azért jó lesz 4K-ba látszani, most már végre meg kell úgy borotválkozunk, hogy nem hagyom meg véletlenül. Véletlenül nehéz harcolni, nem? Nem hagyom meg direkt, hogy valaki észreveszi. Ja, szóval most ugye elindult a friss hús, megy a versenyprogram egy csomó mozikban, és páran írtatok is, hogy látták a kisfilmet, köszönöm nekik. Amúgy olyan programban vagyok, ahol az eléggé művész és nyomasztó a többi film. Szóval nyilván az én kisfilmemnek is csomó hibája van, és nekem is fura, hogy most nézik az emberek, amikor még Covid előtt készült, és nyilván már rengeteg dolgot máshogy csinálnék, meg másról is csinálnék filmet. Csomót tanultam, mint első rendezés, a főszereplő nagyon jól választottam, szerintem Kinga az zseniális, szóval vannak erényei. Könnyedebb és pörgősebb filmet szerettem volna, mert elegem van abból, hogy rengeteg magyar filmnél ilyen feleslegesen művészieskedős és nyomasztó, és hogy ilyen hosszú snittekben cigiznek, és arról beszélnek, hogy abúzus érte őket. Viszont az érdekes érzés volt, hogy most megvan hozzá lassan egy csomó technikánk, meg megvan egy csomó kapcsolatunk, hogy csináljunk még egy kis filmet. Azt találtam ki, hogy idén évvégéig írni kéne egy forgatókönyvet, és tavasszal leforgatni. És akkor minden évben csinálnak egy kis filmet is. Hogy legyenek ilyen hosszú távú projektjénk, és ha csinálunk három kis filmet, akkor lehet, hogy a negyedikre már egy nagyobbra is belekezdhetünk. Inspirált a Skiton is, érted? Ők is összeraktak egy filmet a mozikba, akkor mi is nyomjunk már egyszer. Csak ahhoz mondjuk pár kis filmet előtte megcsinálunk, hogy a gyakorlat az kicsit megjöjjön. Mit szólsz ez? Nincs kedved ilyeneket gyártás vezetni? Szerintem ahhoz már egy kicsit erősebb tudás kell, mint ami nekem most megvan. Kicsit merészebb irányba elmentünk. Közhangulaton gondolkoztam, és hogy azt hogyan lehet lehetne arról valami okosat mondani. De ez azért elég kemény vállalás. Mennyi ideig forgott a kis filmen? Nem 5 vagy 6 nap forgatás volt, de úgy, hogy majdból ilyen nagy forgatás az 3-4 nap volt. De amúgy oda... De az azt jelenti, hogy előtte volt egy az a hónap szervezés. Igen, igen. Mindegy, csak kell majd... Jó, nem, figyelj, baszik, nem az kell. Nem az kell kitalálni, hogy majd izét megtanulunk kettőt dekázni, és ez az idei terv. Az a baj, Csoki, ezzel, hogy lehet, hogy aztán belesülünk. Csak hogy így mindig úgy érzem, hogy valamit megcsináltunk, akkor nem lehet ülni a babérjeinkon, hanem mindig keresni kell valamit, ami kihívás. Aztán egyszer csak elérünk egy plafont, hogy ez már túl nagy kihívás nekünk, de ha tudunk bővülni úgy, hogy közben nem megyünk csődbe, akkor amúgy minden kivitelezhető. Na jó, mik a híreink? tegnap este olvastam az Origót, itt az orosz bejelentés a háború végéről. Még nem, csak elmondhatják, hogy mikor ér vége. Micsoda? Nem az. Mi? De mit mond? Mit mond? Hát igen, elmondták, hogy hogyan lehetne vége a háborúnak, nyilván úgy, hogyha az ukránok most már végre abba hagynák ezt a védekezést. És úgyhogy köszönjük Oroszországnak, köszönjük az Origónak, hogy ezt a propaganda cikket lehozta. Viszont ugyanitt találtam egy másik cikket, Ádám. Ugyanis az emberiségnek fel kell készülnie, hatalmas pusztítást fog okozni egy becsapódó aszteroida. Ne. Ez egy 14 órás cikk, és senki nem beszél róla. Ez furcsa. Nem terjedt el mindenhol? Olyan, mint a film, mi volt ez a film? Az Up. Ja, Don't Look Up. Olyan, mint a Don't Look Up, hogy valaki beszél, és mindenki leszarja. Igen. És a Bors az, aki most próbálja feljönni a figyelmünket. Bár azt is mondja, hogy jó pár évig biztonságban vagyunk. De mondjuk a Don't Look Up-ban is így volt. A csillagászok 2000 potenciálisan veszélyes aszteroida pályáját térképezték fel, amelyek a következő 1000 évben megközelítik a Földet. Az nem is olyan sok-sok kell. Még lehet, hogy lesz is emberiség. Úgyhogy erre fel kell készülnünk. De most már volt ilyen kísérlet, hogy elküldtek egy aszteroidára, hogy így rácsatlakozott valami, és felrobbantotta, vagy valami. Már csak arra emlékszem, hogy itt valamit mondtam róla, és kiderült, hogy pont az ellenkezője történt. De az amúgy durva, hogy érted, a rengeteg TikTok tudós megmondja, hogy kell kövekkel meggyógyítani a rákodat, de közben a rendes tudósok le vannak szarva, akik meg ki tudják számolni egy mozgó aszteroidára ráküldeni valamit. Ami ja, hónapokig küldetés. Utazik oda. Azt gondolom, hogy ha a DART küldetés az sikerült, akkor lehet, hogy a következő 1000 évben ez még fejlődni is fog, és annyira nem kell aggódnunk ezektől az aszteroidáktól. De akkor a Bors online az mivel riogatna minket. De akkor most aggódjunk, vagy ne csak ki? Tartós tejet még nyugodtan vegyetek. Na, volt egy tüntetés már megint itthon, már megint mi baj van, Csoki? Csak nem a diákok hőzöngenek, meg a tanárok. Gondolom 30 diák kiment részegen kukákat borogatni. Ez szokott lenni. Valami ilyesmi történhetett, ok nélkül. Ott állt a magyar kormányzat, nem csinált semmi rosszat, senki ez egy rossz szava nem volt, és akkor jöttek a diákok, és mondták, hogy büdös vagy! Amúgy, ami feltűnt belőle, én amúgy bírom Hajdú Steve-et, de ezt a hírt, hogy rappelt a színpadon a Hajdú Steve, azt nem tudom, hogy képzeljem el, de az biztos egy napig Michael Scott momentnek gondolom, de lehet, hogy ilyen ironikusan nyomta. Fehér a bőröm, de a lelkem fekete gangster, találkoztam csak Norisszal éjszaka egyszer, annyit mondtam neki, figyelj, kicsi, anyám zöldséges, és van nála licsi. Végre a közmédia is beszámolta a tüntetésekről. Kösz, YouTube. Ez amúgy ez egy nagyon érdekes történet volt, te mit mondtál le belőle? Nem értem, mi történt. Érted, otthon nézem, akkor semmi baj nincs. Mi történt? Figyelj, szerintem tanulságos, de azt hiszem, hogy azért nem kell mindenkinek a szájába rágnunk, hogy mi volt ebben a probléma. De nem tudom már, mit gondolja. Hát nem igaz, hogy YouTube-ot nem tudunk megnézni. Na most jó lesz. Prémiumra állító. Na! Most meg hang nincs. Zseniális. Szar meg, egy jó Windows kéne. Nem, csak kell, nem rossz. Szórakoztasd őket, jó? Na, hogy vagytok? Az egy marha érdekes aspektusa ugye ennek a tüntetésnek, hogy ugye az a cím, hogy nem engedték át a Lánchídon a tüntetőket, hanem ott mindenkit igazoltattak, és azon gondolkoztam, hogy miért igazoltatnak ilyenkor tüntetőket. Tehát ott vagy egy tüntetésen, elvileg be van jelentve, de mondjuk még, hogyha a be nem jelentett része van, akkor is ez annyira fontos, hogy ott, tehát mennek ott a drónok, 3-4 kamerával veszi a rendőrség a tüntetőket, akik ilyenkor jellemzően azért nem 10 000-en vannak, hanem 1000-en maximum, és aztán utána a végére meg 100-an. De mégis ők úgy döntenek, hogy inkább oda mennek és igazoltatnak mindenkit. És ezt egy ilyen nyomorult vegzálásnak érzem egyik oldalról. Hogy ezt mondjam. De egy kicsit utána olvastam, hogy egyáltalán miért igazoltathat a rendőrség. Mert mint kiderült, nem is lehet akármi miatt, hanem csak akkor, hogyha a közrend és közbiztonság védelme érdekében bűnüldözési vagy bűnmegelőzési célból tartózkodás jogszerűségének megállapítása, ami hát ugye a közterületen nem tudom, hogy tartózkodsz majd jogszerűtlenül, közlekedési ellenőrzés, ami ez esetben valószínűleg nem működik, vagy pedig a igazoltatott személy vagy más személy vagy szervezet jogainak védelme lehet a célja. És elvileg alapból, amikor igazoltat a rendőr, akkor megkérdezheted, hogy ugyan miért igazoltat, és hát legkésőbb az igazoltatás után el kell, hogy mondja, hogy miért történt ez. Jellemzően ilyenkor a rendőrök azt mondják, hogy fokozott ellenőrzés van elrendelve. Mégpedig a fokozott ellenőrzés ideje alatt elvileg bármilyen okból igazoltathatnak a rendőrök, meg elég sok jogod el van véve. A TASZ-nak az oldalán egy olyan példát találtam erre, hogy ha van egy bankrablás, ott a környéket lezárhatja a rendőrség, és mindenkit igazoltathat. Én vagyok a rend! Akadályozhatnak ott téged a szabad mozgásodban, mert nyilván egy bankrablót keresnek, aki ott valahol a környéken kell, hogy legyen. De aztán 2015-ben kiadták az egész országra ezt a fokozott ellenőrzést. Igen. Ilyeneket csinálnak. Meg Budapestre kiadták egy időben a fokozott ellenőrzést az egész városra, és az volt az indoklás, hogy biztonságos legyen a város. Mint hogyha itt ezen múlna, hogy minden bűncselekményt megakadályozzanak, hogy nyilván nem fognak tudni mindent megakadályozni. Ilyenkor felmerül az emberben az a kérdés is, hogy vajon nem azért folyik ez az igazoltatás, hogy könnyebb legyen beazonosítani az embereket, hogy Koncz Zsófiának ne kelljen külön a provokátor figyelőt ugye megcsinálni azóta országgyűlési képviselő asszony kezi csókolom, hanem esetleg egy olyan adatbázisuk legyen, ahol megvannak ezek az ismert provokátorok, akik hát kimennek a Karmelitához, és így belekapaszkodnak kordonokba. Rendőrállam! De nézzük, beszámolt erről az M1, hát most sikerülni fog. A pedagógusok döntő többsége távol maradt a mai sztrájktól. Az oktatásért felelős minisztérium adatai szerint országosan az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok kevesebb, mint egyötöde vett részt a két órás figyelmeztető munkabeszüntetésben. Az egyik itt tanító pedagógus azt mondja, ő ugyan a sztrájk mellett döntött, de ő sem ért egyet minden követeléssel. Most van egy egzisztenciánk. Mi így együtt pedagógusként nem panaszkodunk olyan szinten a fizetésre, mert így boldogulunk. Nyilván a hiteleinket tudjuk fizetni, a gyermekeinket el tudjuk látni, nem kell félnünk a holnaptól. A feleségemmel nagyon sokszor beszéltem a mostanában a méltánytalan fizetés. Gondolkodunk, a jövőbe tekintünk, gondolkodunk külföldben, hogy azt halljuk barátoktól, rokonoktól, akik kint dolgoznak, tanítanak, hogy jóval a többszörösét keresik az itthoni fizetésnek. Ez nagyon bosszant és frusztrál bennünket. Érdekes, de hát ez mit adott volna hozzá a riporthoz, Ádám? Hogy... Kontextust? Igen. Nem érted, hogy minden rendben van, bazzánk. Ja, azt gondolom, most került a 444-hez a vágatlan anyag, és akkor gondolták, hogy megmutatják, azért régi a hír. Most van egy ilyen MTV-á leak, aki szétcsorgatja ki a... valaki volt, azt gondolom, már kirúgták. De legalább van, ahol hát a tüntetések elérik a céljukat. Egy országban, ami lassan mindenben lehagy minket. Szép Románia. Másfél hete sztrájkolnak a tanárok Romániában, és folyamatosak a tárgyalások a kormány, illetve a szakszervezetek között. Most megszületett a végső megállapodás. Hát úgy látszik, hogy így is lehet. 1000 lejes béremelés, az 1000 lej, ez mennyi? 7 forint? Kb. Annyi lehet. Mm-hmm. 40%-kal nő a bérük. Takarodj. Másfél hét alatt itt elérték. Lehet, hogy csak mindenkinek össze kellett fogni, vagy lehet, hogy a kormánynak kellett egy kicsit azt mondani, hogy jó, meghallgatom, hogy mit akarnak itt ezek a csicskák. Vagy az is lehet, hogy mondjuk Romániában a román vezetők, azok úgy gondolják, hogy ez a 20 millió ember, aki ott él, őket így valahogy képviselni szeretnék, és azt szeretnék, hogy idővel egyre jobban éljen, ne pedig egyre rosszabbul. De amúgy az is igaz, hogy ott rendesen megszervezték a sztrájkot, tehát 100 000-es tömegek voltak kint az utcákon. Biztos ott is van széttöredezett, de hogy itt lehet, hogy egy ilyen ügybe azt gondolná az ember, hogy párt preferenciától függetlenül azért bele lehet állni, hogy a tanárok ugye mellé nem. Nem az van, hogy ez egy megint egy olyan kérdés, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy minden rendben, és csak a másik oldal hergen, a másik oldal szerint meg minden szar. Lehet, hogy ott vannak ilyen kulturális minimumok. Legalább ebben meg tudjunk egyezni, nem? Hát igen, amúgy ez... Miért nem a Brüsszeltől várják rá a pénzt? Az is egy érdekes dolog. Amúgy valószínűleg nem is állnak ennyire rosszul gazdaságilag, mint mi. Azt írják, hogy Romániában nincs tanítás, ami vége nem lesz a sztrájknak, és lehet érettségi sem lesz. Ha itthon is ezt meglépnék, lehet, hogy itthon is hamarabb rendeződne a dolog. Igen, és én amúgy nem feltétlenül gondolom, hogy ettől tönkre menne egy évfolyamnak az élete. Főleg úgy, hogy a diákok is kiállnak a tanárok mellett. Az, hogy egy évvel később fogsz menni egyetemre, de úgyse fog, tehát hogyha most beszüntették volna január 1-jével a tanítást, akkor már egyesség lenne. Nyilván ott sincs minden rendben, de azért érdekes látni, hogy később kezdték, és hamarabb eljutottak legalább a párbeszédig. De máshol is vannak ilyen dolgok, például Csehországban az átlagbér 130%-ra emelkedik a tanárok fizetése. Hoppá. Mert ott is voltak ezzel gondok. Zang, mennyi is lenne? De mondjuk a cseh átlagbér az 750 000 forint. Az kemény. Mondjuk itthon is majdnem 500 000 az átlagbér. Több mint 500 000 az átlagbér. Tényleg? Aha. Kemény. Mondjuk ott lehet, hogy nincs annyi adó a bruttón. Az általános és a középiskolai tanárok fizetések tavalyi havi átlaga majdnem 800 000 forint volt. Van itt egy általános tanár, aki ott eléri a cseh átlagot? Amúgy szerintem, hogyha igazgató vagy, és van osztályod egy prominens iskolában, akkor ez igen. Akkor elérhető 800 000. Igen. Bruttó. Hát ez nem az átlag az igazgató szerintem. Úgy gondolt, hogy a tanárok nagy része nem igazgató? Hát igen. Amúgy lehet, hogy csak ezt kéne megcsinálni, nem? Hogy minden tanárnak legyen egy saját iskolája. Mindegy, az a lényeg, hogy itt is legalább valamit elkezdtek foglalkozni a tanárok ügyével. Milyen érdekes, hogy itt még tüntetni. Jó, hát ott meg gond volt. Nálunk nincs semmi gond, úgyhogy minek foglalkozzanak vele. Ja, de lehet, hogy csak látták, hogy a környező országokban már mindenhol mindenkinek ki van a fasza a tanároknak, és akkor ők meg még időben rendezik. Ez elképesztő. Nem? Mi is rendezzük, csak az EU nem ad pénzt, nem értem? Ja, igen, tényleg. Az Európai Bizottság szerint Magyarország gazdasági helyzete aggasztó, sürgős intézkedésekre van szükség. Aggódnak értünk. Talán azért aggasztom, mert nem adjátok oda a pénzt, ami nekünk jár. Hiába az európai gazdaság a kihívások ellenére nagyon jó formában van, de Magyarországon jelenleg egyensúly hiány tapasztalható az államháztartásban. Amúgy ugye tényleg volt is róla szó, hogy eléggé hamar felemésztettük az államháztartási megcélzott hiányt is. Ez meg lesz oldva, mert most megint ugye az éjleple alatt hirtelen egy csomó dolog változott az előző héten. Az a lényeg, hogy elmondták, hogy ez az adócsökkentés kormánya, úgyhogy megint bevezettek egy csomó új adót, arra gondoltak. Van egy a megtakarításokra. Az a lényeg, hogy mindenféle adót vezetett be arra az állam, hogy mindenkit tereljen az állampapír felé. Sok embert nem érint. Igen, ugyanis de... a legtöbb embernek nincs megtakarítása ebben az országban. Igen, úgyhogy... elintézték, hogy ne tudják, hogy nem az átlagszavazó fog ezen izzadni. Maradnak az extra profit adók is még egy ideig, ami azt jelenti, hogy bevezették, azt ott is hagyják valószínűleg. Is volt egy cikk, hogy ez hogyan érinti a nagy bevásárlóláncokat, és eléggé visszaesett a profitjuk, ami engem személy szerint kurvára nem zavar, de hogyha mondjuk ki fog vonulni az Aldi meg a Lidli, akkor azért nem leszek boldog, hát hogyha helyette lesz CBA. A két bolt, ahhoz szívesen még bemegyek. Ezen nem kell aggódnotok, úgy sincs megtakarításatok, úgy sem fektettetek be semmibe, ha igen, akkor meg kezdtettek izzadni. Vessetek magatokra. De a kedvencem az, hogy a kormány előírta a bankoknak, hogy a saját ügyfeléik felé negatív reklámot közvetítsenek, és ezzel a bank a saját termékeit és szolgáltatásait tüntese fel relatív rossz színben. Ez nagyon vicces. Én ezzel tökéletesen egyetértek viszont, Ádám. Szerintem már nagyon régóta eljött az ideje annak, hogy a bankok azok nyíltan beszéljenek velünk. Nekem egy régi sérelmem az, amikor valami lakástakaréknak a felhasználását kellett lepapírozni. Háromszor kellett vissza mennem a retkes OTP-be, mert háromszor ugyanazt le kellett papíroznom, mert háromszor elkeverték, vagy kétszer elkeverték, amit ott megcsináltunk egy óra alatt. Nem, hanem szerintem ez egy borzalmas dolog, hogy a bankok azok úgy bánnak veled, bazánk, mint ez szaros rongyal. Amúgy semmiből teremtik a pénzt. Nem erről van szó, hanem az, hogy az állampapírokat reklámozzák ezzel is. Én ezzel nem tudom fölhúzni. Ja, nem is mondtam, hogy húzd föl magad, de most tök más. Ez semmit nem rak rendbe, amiről most panaszkodsz. Annyi, hogy az állampapírt kell kötelezően reklámozni gyakorlatilag, és azt mondja, hogy milyen jó az állampapír. Oda kellett volna raknod a pénzet, te büdös proletár, ha lenne bármennyi. Csak azt akartam mondani, Ádám, hogy ki van a faszom a bankokkal. Igen, a bankok rosszak, mert meg ilyenek. Mit szeretné helyette? Egy cselekereskedelmet megint? Igen, azt szeretném, hogy egy tyúkomért adjon valaki egy szét. Vagy azt, hogy szép lassan egy magyar vállalkozó átvéz összes magyar bankot. És... De látod, ez igen, ez mert az lassan teljesülni fog amúgy szerintem. Nem, de miért van az, hogy Lengyelországban is ingyen volt a bankszámlám, de Németországban is ingyen szoktak lenni a bankszámlák, itt pedig még azért is fizetsz, hogyha megnézed, hogy mennyi pénzed van. Mindenért fizetsz. Igen, de hogy kin más országokban úgy áll össze a bankrendszer, hogy ők fizetnek azért, hogy a te pénzedet kezelhessék, mert nekik ugye abból van a pénzük. De itthon meg te büdös paraszt, neked kussa neved, úgy mit fogsz csinálni? Átmész a másik bankhoz, akivel összekarteleztünk? Na, ha gazdag vagy, akkor ingyenes a számlavezetés. Hát akkor hirtelen kedvesek utalás, lesznek. Igen. Minél több pénzed van, annál kedvesebbek a bankok. Igen. Nem kell bankba menni, ezért kell pár napot tartani azt a 3-10 000-est, amit van. Orbán a Paraszt reggelén azért elmondta, hogy mik a lényegek, és össze is van foglalva. Brüsszel tönkre akarja tenni az országot, a családokat és a nyugdíjasokat. Igen. Ez fontos, hogy a Brüsszel konkrétan ezt akarja csinálni. Ez így működik. Amúgy ilyen egyszerű a világ, hogy így vannak a gonoszak, és akkor így tönkre akarnak tenni minket. Igen, de úgy van, hogy a családokat és a nyugdíjasokat szeretnék tönkre tenni. Igen, nem igen. Csak úgy minket általában. Csak azért, hogy gonoszkodjanak. És tudod, mit mondott erre a Varga Mihály? Mit? Hogyha emlékszel, a nyugdíjasok elkezdtek, már nem tudtak máshoz nyúlni, könyörögtek, hogy valami kis pénzt adjon már nekik az állam. Annyira kiszolgáltatott helyzetbe érezték magukat, hogy belementek volna abba is, hogy nem mindenkinek emelkedjen a nyugdíja, csak azoknak, akik nagyon szarul állnak. De a pénzügyminisztérium azt mondta, hogy a KSH adatai nem támasztják alá a nyugdíjasok kérését. A KSH adatai, amit ugyanígy ők csinálnak. Hát igen. Érdekes. A KSH adatai szerint a nyugdíjasok helyzete Magyarországon rendben van, de Orbán Viktor azt mondja, hogy Brüsszel itt tönkre akarja tenni a nyugdíjasokat. A nyugdíjasok meg valamiért már most úgy érzik, hogy nem tökéletes minden. Nem baj, ezért majd leszavaznak a... akire kell, nehogy ezért egy migráns telepítsenek a szomszédjukba. Orbán nagyon örült az Erdogán győzelmének, egyszerűen repes az örömtől. Jó, hogy nem a Erdogán kihívója győzött, mert ő soros ember. Még igen, igen. Mindenki. Igen. Gondolom, ő neki is a Soros fizette az egyetemét, vagy nem tudom. De a kedvenc mondatomat hagyd mondjam el. Várjál, igen, karácsony, blabla. Infláció szerinte majd megoldják, jó? Szerintem is értem, hogy fog jövőre kijönni a 6% idén. Nem maga 15. Meg kell izzadni, ez biztos érte. A KSH-nak. Viszont azt mondta, hogy ha nem az Erdogán győzött volna, akkor rögtön 4 millió menekült azonnal megindult volna a magyar határ felé. Mindent van, így sorban mindenki fogja egymást kezdeni. És akkor elgondolkozom, hogy ez megint vagy ivott ez az ember, vagy nem tudom, de ilyenkor ennyire nem nézheti hülyének az embert, hogy nyer a ellenzék a Törökországba, és rögtön 4 millió menekült így elindul Magyarországra. És ezt ilyenkor komolyan így kimondja ez, bazzeg. Ott állna, gondold, a határkerítésnél 4 millió ember. Már össze is pakoltak, de aztán Erdogán győzött, hogy na jó, akkor maradunk. Ja, pakoljatok ki. Ilyeneket még kell mondani, hülyeségeket? Azonnal megindult volna a magyar határ felé. Rögtön. 4 millió ember. Állítsák egy kicsit át a gyógyszeradagot, mert szerintem már megint elmérték. Jó, van ez így. Valakinél még volt egy kis gyógyszeradag elmérték. Pataki Attila, de amúgy nem, amúgy végigolvastam, és nem olyan rossz, így úgy érzem, hogy békében van, elolvastam ezt az interjút vele, bölcsembernek tűnik. Azért voltak furcsa megnyilvánulása, csak ezt nem tudom, te hogy értelmezed, hogy van, ahol laknom, gyönyörű a házam, gyönyörű a környék, csodaszép párom van, nagyon jó az élete. A holnap menni kéne, nagyon nyugodt lélekkel tenném, különösen azért, mert tudom, hogy örök életű fénylények vagyunk. Az mit jelent szerinted? Ez önmagában még jelenthetne csak annyit, hogy hisz az emberi lélekben, meg a túlvilágban, és hogy ő úgy gondolja, hogy tudja, hogy hova menne, hogyha meghalna, és egy jó helyre menne, de mivel annyi hülyeséget beszélt már az űrlényekről, ezért feltételezhető, hogy sokkal inkább valami olyasmire gondolt, hogy tudja, hogy megissza a nagyfelónak a húgyát, a holdvizét, és akkor utána... Nem lehet a szientológus? Ott vannak hasonló dolgok a szientológiában. Én nem tudom, a szientológus azok szoktak erről beszélni, hogy elrabolták őket az UFO-k. Nem tudom, de ott vannak ilyen lélek, jön, megy. Á, nem tudom, mondjuk mindegyikben van. Ja. Valamiért amúgy nekem ezen a helyi értéken kicsit a hídgyűli van Magyarországon. Igen. Aha, de nyilván nem ugyanaz a kettő. Hogy a francba terjedt itthon is a szientológia amúgy? Mondjuk minden elterjed Amerikában, minden hülyeség, szóval lapos föltől a szientológiáig, akkor miért ne terjedne persze? De hát a szientológia az végül is valahol egy biznisz, nem? Meg az egy ilyen, hogyha befizetsz, akkor bekerülsz egy olyan körbe, ahol azért elég befolyásos emberekkel beszélgethetsz, úgyhogy valószínűleg azért valamennyi anyagi hasznot is hoz, meg valamilyen társadalmi státuszt, úgyhogy miért ne jöhetne be innen? Hát nem tudom, attól, hogy most belépsz egy szientológusnak, nem fogsz rögtön a Tom Cruise-zal haverkodni szerintem. Szerintem így van. Egy asztalnál ülhetsz onnantól kezdve vele minden este. Ugye most Amerikában főleg az ilyen konzervatívak nagyon rápörögtek arra, hogy mindenféle könyvet kitiltsanak a könyvtárakból, amit úgy éreznek, hogy nem kéne gyerekeknek megnéznie, ami sokszor akár olyan is, ami pont, hogy a rasszizmus elleni könyvek, ami megpróbálnak bemutatni. Mindegy, az a lényeg, hogy valaki meg ezt megelégelte, hogy mindenfélén hupákolnak ott az ilyen republikánusok főleg, meg ezek a nagyon vallásos emberek, és akkor beadta, hogy akkor most akkor mi lenne, hogyha a Bibliát is kitiltanák, mert abban is egy csomó erőszakos dolog van, és helyt adtak neki. Ez korrekt. Igen, amúgy visszalőtt ez a kis fegyver. De ez most milyen? Már általános iskolásoknak ott nem lehet a Bibliát kiadni. 18 éves korig? Nem, ott máshogy van az általános iskola. Az 11 éves korig ott most nem lehet a Bibliát, mert tényleg vannak benne necces dolgok. Ebből is felháborodás lesz, de azért vannak necces dolgok azért a Bibliában. Szóval akkor már ez így korrekt, nem? Egy csomó részét szerintem ami nem is lehet megérteni gyerekként, nem? Felnőttként is egy csomó részét nehéz azért. Én mondjuk alapvetően nem nagyon értek egyet ezzel, hogy ki legyenek tiltva könyvek könyvtárakból. Érdekes, hogy ugye Amerika mindig a szabadság, meg a szólásszabadság földjének hirdeti magát, aztán ott állandóan megy itt a... Aztán betiltanak könyveket. Ja. Nem csak a Biblia került le amúgy, hanem a Bluest Eye című könyv is, ami egy afroamerikai kislány elképzelt életén keresztül mutat rá, hogy milyen lehetett a nagy gazdasági világválság idején fekete lányként felnőni. Miközben a rasszizmus mellett a gyerekmolesztás és a vérfertőzés témájával is foglalkozik. Ilyen könyvet amúgy se adnék egy általános iskolás gyereknek. A Bibliát? Az se. A Koránt be ezek nem merték betiltani Ádám. Nem betiltás, ez csak, hogy nem tudom, hogy van ez. De hogy... Ja, meg ez alsó tagozatosoknak a könyvtárából kerültek ki, úgyhogy azért ez jó, de amúgy nem könyvégetés. Szerintem az csak érdekes, vicces ez a kettős mérce, és hogy rögtön visszacsapott, és az már, akkor már nem tetszik. Ez mindig mókás. Igen, meg a Biblia az amúgy is nagy kedvencem most így. Ugye nagyon nagy szakértők szoktak a ilyen mindenféle videós platformon, például TikTokon jönni, hogy most láttam egy olyat, hogy elkezdte a csaj, hogy bizonyítéka van arra, hogy a bolygók nem is léteznek. Következő mondat az volt, hogy... A Bibliában, érted, jó, hogy bizonyítékom van valamire, hogy a bolygók nem is léteznek, mondom, ez kemény. Ezt valahogy alá kell támasztani, és akkor a következő mondat úgy kezdődik, hogy a Bibliában ebben meg abban a passzusban, és akkor... Figyelj, Adam, én nem vagyok csillagász, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy csak átbasznak minket ezekkel a bolygókkal. Hát itt csak a bizonyítékokat kicsit máshogy értelmezik, más emberek úgy tűnik. Van akinek az, hogy a Bibliában van valami, az egy bizonyíték. Megint ez csak... mi ez? Már megint volt születésnapi Misé Orbánnak? Jajjaj, nehogy... Jajjaj! Nehogy megint... Valami rosszat mondjunk. Eljöttem ide az Orbán Viktor 60. születésnapján az ő tiszteletére tartott Misé helyszín. Ő tiszteletére, nem neki, nem? Ne vigyázz ezekkel. Igen. Ez normális, mindenkinek a szülinapjára szoktak tartani. Amúgy. Persze, hát a Gyurcsánynak is. Hogy megéreklődjem az ide igyekvőktől, hogy mi az az intézkedés Orbán politikájában, ami miatt rászavaznak, ami miatt követik őt, tartsanak velem. Ugyanott van megint. A múltkor is ugyan ennél a hídnál volt. Ellentüntetők is vannak. Nem tetszik. Örültek volna, hogyha a miniszterelnök úr eljön erre a misére? Nem tudtam róla, hogy jön vagy nem jön. Lehet, hogy nem is tudja, meg meccsre megy. Meccs van, igen. Igen, ez fontos. Nagyon egészséget kívánok. Nagyon-nagyon tiszteljük őt és becsüljük. Én nem, van egy mikrofon előtt. Hogy? Mert annyira a magyar népén van, ami már ritkaság. Szóval az ember a másik. A mások államfők nem törölik azt, hogy mit akar a választó. Orbán az egyetlen, aki még törődik az, hogy mit akar a választó. Úgy érzed, képviselve vagy? Úgy érzem, hogy ők fogják eldönteni a következő évtizedeimet, és nem vagyok boldog. Kívánjuk, hogy legyen hosszú egészséges életük. Csak, hozzanak jó döntéseket is. Így van. Vagy elfelejtsenek elmenni, amikor szavaz. Kicsoda? A interjúkat akarok. Nagyon szeretjük, és várjuk, hogy továbbra is támogasson bennünket, az ő népét, és reméljük, hogy az elképzeléseit valóra tudja váltani. Önnek mi a legfontosabb, ami azt mondja, hogy nagyon szereti, mi a legfontosabb, amit miniszterelnökként meg... Az átlag életkor amúgy nem biztos, hogy... Pont ezt akartam mondani én is. Ugye ez az, amiről mindig beszélnek, hogy mennyi fiatal jár a templomban. Igen, igen. Hogy mi az az intézkedés, ami önnek a legfontosabb? Hát most például ugye a migránsok elleni küzdelem. Ez aktuális, és pont most nagyon égető itt a óriási világválság, háború és infláció közepette. De érezted, ahogy így pörögtek a fogaskerekek, így füstölt az agya, hogy előtúrja az emegyről. A migránsok, igen. Mit is mondott tegnap a híradóba, bazd meg? Hogy ne lépjünk be a háborúba, az orosz-ukrán háborúba. És... Mert lépjünk be az orosz-ukrán katonai hadműveletben. Tényleg, miért nevezi háborúnak? Hát most harcoljunk, hogy az EU... Azért harcoljunk. Következő fékeharc időszakban, hogy megmaradhassunk, hogy mi legyünk az EU-ba a vezető, tehát az irányító. Szegény EU. Ja, de nyilván nem kell neki ezt így most így nem pöcre kell, tudnia. De azért fölmondja a propagandát az M1-ről, az ja, amúgy tényleg zseniális. Az a része szomorú. Miniszterelnök úr eljön erre a szertartásra? Igen. Nem tudom. De örülne neki? Hát hogyne, nagyon örül. Ne szólj már el. De katolikusként is szereti őt az egész ország, és ez nem vallástól. Ott egy fiatal, de az kamerás. Igen, dolgozni van. Mit gondolnak, miért kell most a miniszterelnökért misét mondani? Nem kell, hanem ez már hagyomány. Minden évben megköszönjük azt, hogy ilyen jó miniszterelnöket adott. Ön úgy értékel, hogy jól vezeti az országot? Igen. És ugyanígy akkor Gyurcsány Ferencért is tartanának? Vagy nem, részt vennének? Hát nem. Hát ő mit művel? És az nem zavarja önöket, hogy ez egy katolikus szent mise, és ugyanakkor ő pedig református? A lényeg az, hogy mi itt vagyunk, mi itt szeretnénk, ez a hitünk, teljesen mindegy, hogy ki hol fejezi ki magát. Örültek volna, hogyha eljön a szent misére a miniszterelnök? Nem valószínű, hogy nyilván örültünk volna, de hát miért jönne el? Hát foci meccs van most, úgyhogy... De nem a foci meccs miatt, hanem azért, mert neki más dolga van, nem az, hogy... Hát a foci meccs. Nézze, hogy mi itt őt tiszteljük. Kedi Csokron, szabad egy kérdést? Én ezt örökre tudnám nézni. Gondolják fontosnak, hogy a miniszterelnökért mi sét tartsanak. Nagyon szeretjük őt. Nagyon kedves vagy. Kedi Csokron, szabad egy kérdést? Igen. Misére tetszettek jönni? Isten őriz! Jó, azt gyorsan elsodorták. Ugyanúgy Gyurcsány Ferencért is mondanának, vagy ön eljönne egy ilyen misére? Igen, hogy változzon meg. Értem. És örült volna, hogyha esetleg a miniszterelnök úr eljön erre a szertartásra? Világos. Miért kéne, hogy eljöjjön? Ő miatt a jövünk el. Őnek szépen megvan a maga munkája, csinálja csak tovább. És ne provokáljon, hogy minket. Egy provokáló. Kérdezem önöket. Megint csak provokálnak az emberek a kérdésekkel. Nincs más dolga. Szabad idő, elment a templomba Orbánig imádkozni. Ugyanott vannak tényleg. Ferinek is gyógyulást kívánok, főleg lelki. Mondja meg neki. Hát nem nagyon áll velem szóval. Ne bérmálkozzon sokszor, csak egyszer kellene legalább neki megbérmálkozni. Ez a kedvenc. Nagyon ez a csávó. Többször gyógyulni. És a miniszterelnök úrnak mit üzenne, hogyha most így a kamerán keresztül üzenhet neki? Erőt, egészséget kívánok neki. Mint minden magyar embernek, ugyanúgy a Ferinek is, azaz Gyurcsány Ferenc úrnak. Köszönöm szépen neki. Ez egy kedves bácsi volt. Tartson ki egészségben. Amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök volt, akkor esetleg imádkozott érte, vagy? Vagy... Nem. Sátánért nem imádkozott. Úgy gondolom. Amúgy tényleg. Na jó. Jó a sátán? Igen. Hát, sátán. Mire tetszik alapozni? A tulajdonságaira, a megnyilvánulásaira. Kétszagára. Örült volna, hogyha a miniszterelnök úr esetleg eljön erre a Isten tiszteletre? A maira? Igen. Csak gondolom van fontosabb. Hát meccs lesz este a Puskás Arénában. Nem abból áll, hogy meccs. Hát most lesz, ajándék. Igen. Katolikus hívő ember vagyok, és szentmisékre szoktam járni. Másrészt nagyon meg vagyok elégedve a munkájával, ha nem zavarja. Hogy kikérik maguknak? Ilyen ellenségesen álltad, ez a gulyás basszus. Lehet. Azt nem tetszik furcsának találni, hogy a miniszterelnök úr református, és ez nem. Pedig egy római katolikus szentmise lesz. Nem, furcsának? Ez miért furcsa? Nem, én csak kérdezem. De ez mitől furcsa? Hát nézze, egy nem hívő embernek ez valószínűleg nagyon furcsa. De aki tényleg hisz a jó Istenbe, és egy hívő életet él, annak ez normális. Gyurcsány Ferencér is volt hasonló misén? És hogyha nem, akkor ne miért nem? Nem hallottam volna. Gyurcsány Ferencről? Én nem hallottam arról, hogy lett volna se. Ja, hogy mi se lett volna, érte? Nem hallottam, nagyon ráférne. Valószínűleg mert, hogy... tartom, hogy elmennék. Mert hogy... Hát kell érte imádkozni, mert igen sok bűne van. Örült volna, hogyha a miniszterelnök úr esetleg eljön erre a szertartás? Hogyha ő személyesen nincs itt fizikailag, lélekben valószínű, hogy itt esetleg üzenne neki valamit így most a kamerán keresztül, mármint a miniszterelnök? A kamerán keresztül csak azt mondom neki üzenni, hogy én a magam részéről nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neki, és a Jóisten éltesse még nagyon sok helyenek az országok közé. Nem azért mondom, mert Orbán rajongó vagyok, hanem... ismerem a munkáját, és végre Magyarországnak ennyi időn keresztül van egy olyan vezetője, aki szereti ezt az országot, és nem utálja, és nem az ország ellen, hanem az országért. Úgy szereti ezt az országot, mintha csak a saját hátsó kertje lenne. Szereti ezt az országot. Segbe baszni. Na jó, van mindegy, csokkár. Nyomják, az a lényeg. Hát figyelj, itt nem lesz, itt ez mindegy. Ez mindegy. Mindegy. Teljesen jogos kérdés, és akkor te is válaszoljál erre, hogy, és ti is válaszoljatok, hogy készen álltok ebben az Orbán rendszerében megöregedni. Természetesen. Let me see you go.